23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nasi piłkarze wygrali ze Szkotami 3-2 w meczu w Glasgow w ramach Ligi Narodów. Prawdopodobnie żaden obiekt typu rosyjski dron Szachid nie wleciał na terytorium Polski, poinformował generał Maciej Klisz. Zagrożenie pożarowe w lasach w całym kraju ogłosił Instytut Meteorologii. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała ze Szkocją 3-2 w rozegranym w Glasgow meczu pierwszej kolejki grupy pierwszej elity Ligi Narodów. Bramki dla nas zdobyli Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Nikola Zalewski. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Poszukiwany przez wojsko niezidentyfikowany obiekt najpewniej w ogóle nie wleciał do Polski, powiedział dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Do tej pory wojsko informowało, że 26 sierpnia prawdopodobnie rosyjski dron Szachid przekroczył naszą przestrzeń powietrzną i zniknął z radarów. Poszukiwania prowadzono przez ponad tydzień. Do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej jednak nie doszło, podkreślił generał Maciej Klisz. Czekałem również na pewne dokumenty związane z analizą danych, zdjęć satelitarnych, zobrazowań. Czekałem na ten moment, żeby zakończyć poszukiwania i wyjść do państwa powiedzieć, nie została naruszona przestrzeń powietrzna RP. Generał Klisz dodał, że sprawdzane jest działanie systemów radarowych w celu ich ewentualnej optymalizacji i uniknięcia niejednoznacznych zobrazowań w przyszłości. Polski rząd liczy na wsparcie Irlandii w zakresie współfinansowania ochrony wschodniej granicy i nieba, powiedział premier Donald Tusk po rozmowach z szefem irlandzkiego rządu Simonem Harrisem. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie. Tutaj w Polsce, o tym też informowałem pana premiera, mamy do czynienia z incydentami w przestrzeni powietrznej, które powinny być wystarczającym dla wszystkich w Europie uzasadnieniem, aby bardzo poważnie potraktować polsko-grecką inicjatywę o wspólnym europejskim planie budowy tej kopuły nad europejskim niebem. Premier dodał, że Polska w nowej Komisji Europejskiej ubiega się o tekę dotyczącą budżetu. W ocenie szefa rządu ułatwi to realizację naszych postulatów związanych z bezpieczeństwem. Strażacy z Polic Szczecina, Kołbaskowa, Gryfina i Drawska Pomorskiego przez ponad 3 godziny walczyli z pożarem trzcinowisk w pobliżu miejscowości Siadło Dolne pod Szczecinem. W akcji wykorzystano 2 samoloty gaśnicze Lasów Państwowych. Po godzinie 20 pożar został ugaszony, ale prowadzimy jeszcze obserwacje z wody, czy nie pojawi się gdzieś zarzewie ognia, powiedział brygadier Piotr Maciejczyk, który koordynował akcję na Międzyodrzu. Tymczasem zagrożenie pożarowe w lasach w całym kraju ogłosił Instytut Meteorologii. Ryszard Szczygieł z Instytutu Badawczego Leśnictwa mówi, że lasy są na taką sytuację przygotowane. Tworzone są m.in. specjalne pasy pożarowe i inne ułatwienia dla strażaków. Dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, bazy sprzętu, lotnictwo, bo my mamy przecież w kraju też czarterowane przez Lasy Państwowe samą skarbę lotniczą do gaszenia pożarów. To jest w ogóle sprawny system wykrywania i alarmowania o wykrytych pożarach. Na razie nie wprowadzono zakazu wchodzenia do lasów. Według IMGW zagrożenie pożarowe utrzymane zostanie przez najbliższe dni. Po kontroli NIK prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy przez ZUS. Chodzi o działania informacyjno-promocyjne poprzedniego rządu. Skarb państwa mógł stracić ponad 2 miliony złotych, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy pełniących funkcje właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a dotyczy to wydatkowania środków publicznych na cele informacyjno-promocyjne programu Rodzina 800+, jak również na drukowanie i rozsyłanie ulotek do osób, które były uprawnione do waloryzacji emerytury i te ulotki zawierały informacje promujące działalność ówczesnego rządu. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ZUS nie był uprawniony do tego typu działalności. W świnoujskiej marinie zainstalowano pływający śmietnik. Od 50 do 300 sztuk odpadów można znaleźć na 100 metrach plaży nad Bałtykiem. Ma 30 litrów pojemności i właśnie zainstalowany został w porcie jachtowym. Zdaniem mieszkańców i gości słusznie. No, ludziom też przychodzą różne pomysły do głowy, wyrzucają wszystko, więc tutaj chyba co zobaczy się, co tam wpadnie do tego kosza. Myślę, że to warto, jeżeli rzeczywiście jest taka maszyna, która oczyszcza, to uważam, że na pewno. Ten nowy nabytek na pewno się przyda, przyznaje Marek Bartkowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz. Mówimy o koszu morskim, którego zadaniem jest zbieranie pływających odpadów po powierzchni wody, butelki plastikowe PET, nieczystości stałe, które po prostu pływają po marinie. Prądy wodne, które są w marinie, powodują, że te śmieci zbierają się w tym miejscu właśnie i w tym miejscu jest zainstalowany ten kosz. Port Bin będzie działał przez cały rok. Z inicjatywą jego zainstalowania wyszła Fundacja Mare. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w naszym studiu Norbert Michalak i wieści sportowe. Wykorzystane karne Nikoli Zalewskiego w ostatnich minutach dał zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji Polski. Polacy w Glasgow grali ze Szkotami w Lidze Narodów. Zespół selekcjonera Michała Probierza wygrał 3-2. Biało-czerwoni prowadzili już w 8 minucie po bramce Sebastiana Szymańskiego. Pod koniec pierwszej połowy rzut karny wykorzystał Robert Lewandowski. Reprezentacja Szkocji wyrównała po przerwie. Jednak zwycięskiego gola dla naszego zespołu strzelił w 7 minucie doliczonego czasu wcześniej wspomniany Nikola Zalewski. W niedzielę kolejny mecz z Chorwatami. Śledząc Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu, trzeba szybko liczyć. Polacy zdobywają medal za medalem. Dziś m.in. z brązowego krążka cieszył się kolarz Rafał Wilk. Polak w wyścigu ze startu wspólnego zajął 3. miejsce. Jest to dla niego 5. medal Igrzysk Paralimpijskich, ale pierwszy koloru brązowego. Generalnie to też warunki były takie, że deszcz padał, także myślę, że też tam było parę jakichś tam kolizji takich. No, na szczęście się nikt tam nie, może sprzęt się trochę połamał, ale nie tam koledzy, także myślę, że to najważniejsze. I no myślę, że tak, no nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No zawsze medal, także kolekcję mamy medali w każdym kolorze. Medal dla Rafała Wilka jest 17. dla Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. To się nazywa debiut, a chodzi o 17-letnią Anastazję Kuś. Polka zajęła 3. miejsce w biegu na 400 metrów w prestiżowym meetingu Diamentowej Ligi w Zurychu. Warunki nie były dosyć korzystne, bo niestety padał deszcz mocno, było chłodno. Ja też biegłam po pierwszym torze, więc jestem najmniej korzystnym po kałużach, ale uważam, że poszło mi bardzo dobrze, dobrze mi się biegło. Zajęłam 3. miejsce w biegu. Biegłam jednak z bardzo dobrymi zawodniczkami, z finalistką m.in. Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że w taki właśnie sposób mogłam skończyć sezon. Długi sezon dosyć, ale bardzo owocny. Polka co prawda biegła bez największych gwiazd, bo te przygotowują się do finałowego meetingu w Brukseli. Mimo to gratulacje. A 8. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki zajęła Pia Skrzyżowska. Na pewno piła sporo wody, dlatego tyle pary. Jutro sporo słońca, jedynie na północy i wschodzie czasem nieco więcej chmur. W Bieszczadach możliwy słaby deszcz, na termometrach od 28 do 31 stopni. Chłodniej 23 do 26 w rejonach podgórskich i na wybrzeżu. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, Sylwia Gregorczyk-Abram, jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest premiera audycji Ludzka sprawa. Zapraszam dzisiaj Państwa na rozmowę o wyjątkowych dzieciach, o walecznych, ale bardzo zmęczonych rodzicach i o systemie, który nie zdaje egzaminu. Każda osoba z niepełnosprawnością ma zagwarantowane w polskim prawie, przede wszystkim w Konstytucji, to, że jej system nauki i oświata opiekuje się nią w dostateczny sposób, zakazuje Konstytucja dyskryminacji i nakłada na państwo szczególny obowiązek opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Mamy konwencję o prawach człowieka, mamy konwencję praw dziecka, mamy prawo oświatowe, które wprost mówi o edukacji włączającej, inkluzywnej i odpowiedniej dla każdego dziecka na równi z dziećmi tak zwanymi prawidłowo funkcjonującymi. A jak jest w praktyce? W praktyce często takie dzieci są traktowane jako dzieci trudne, jako dzieci sprawiające kłopot, jako dzieci, które powinny być wypchnięte z publicznej edukacji i przerzucone do szkół specjalnych, w najlepszym wypadku na nauczanie indywidualne. Nie daje rady szkoła, nie dają też często rady rodzice, którzy są w tych klasach, którzy też traktują te dzieci jako problem, jako taki element, który zagraża bezpiecznej i dobrej edukacji ich własnego dziecka. I o tym dzisiaj chciałam porozmawiać i na tym się skupić z moimi fantastycznymi gośćmi. Olgą Legosz, przedsiębiorczynią, aktywistką, osobą, która poruszyła rzesze kobiet do głosowania w wyborach. właścicielką, założycielką przedszkola terapeutycznego Bluebeast, dobrze mówię, tak. A na Instagramie jest znana Państwu jako Nomadma. Oraz z Tomaszem Kosmalskim, wyjątkowym nauczycielem, też aktywistą, między innymi współpracującym z Wolną Szkołą, walczącym o poprawę sytuacji nauczycieli i autorem wielu inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Cześć! Cześć! Zacznę, Olga, od Ciebie. Ja myślę, że każde rodzic dziecka z diagnozą, z dziecka typowego, ma taki moment w swoim życiu, że boleśnie zderza się z systemem. Ja miałam taki moment i od razu Ci powiem, że ja Wam powiem, że przyjęłam taką w ogóle szybko retorykę wojenną, że to jest tak, ja kontra system, to jest wojna. Ja jestem na wojnie, nikt mi tam nie pomoże, to jest walka. Miałaś tak? Tak, oczywiście, że tak miałam. Ja w ogóle myślę, że ten pierwszy element, kiedy dowiadujesz się, że masz dziecko z diagnozą, to jest nawet czasami porównywalny do żałoby, no bo trochę żegnamy naszą świadomość posiadania dziecka zdrowego. A potem oczywiście wchodzi ten element, że chcemy temu dziecku jak najbardziej pomóc, raz się rozwijać na tyle, żeby mogło samodzielnie funkcjonować, a dwa też odnaleźć się dalej jako rodzic, który jednak, jak ja mam dwie córki i starsza jest dzieckiem bez diagnozy, a młodsza z diagnozą, to ta moja świadomość, jak będzie wyglądało moje życie, mając jednak dziecko z autyzmem, też na samym początku była bardzo mizerna i zderzenie się z tym było po prostu okropne już. Mając dziecko bez diagnozy, w którymś momencie wiesz, możesz się zdecydować, ile będziesz na urlopie macierzyńskim czy na urlopie wychowawczym, no ale generalnie kobiety czy rodzice mają jakiś taki określony, nie wiem, czas pozostawania w domu. No może to być pół roku, rok, trzy lata, ale w którymś momencie wiesz, że to dziecko jednak tą opiekę nad tym dzieckiem co najmniej 8 godzin czy 9 dziennie przejmuje w dużej części placówka, no a ty możesz po prostu wrócić do swojej aktywności zawodowej. W przypadku dzieci z diagnozą ta historia jest zupełnie inna. Są przedszkola terapeutyczne, ale przedszkola terapeutyczne w dużej części w standardzie działają w systemie 5-godzinnym, no więc system 5-godzinny to nie jest system pozwalający na pracę. Na pracę, no bo pracujemy standardowo mniej więcej 8 godzin, jeszcze trzeba doliczyć trochę czasu dojazdu. Jest tych przedszkoli mało i też na pewno ich wyobrażenie, jakby ich system działania, nawet bardzo często wygląd, wszystko, co jest związane z tym przedszkolem, odbiega od naszego wyobrażenia tego, czym jest przyjazne miejsce dla dziecka i czy jest fajny plac zabaw i, wiecie, i kolorowe sale. Bo jednak pamiętałam, że jako matka dziecka bez diagnozy, gdy szukałam przedszkola, to się zastanawiałam właśnie, czy często wychodzą na dwór, co z posiłkami, jakie języki i tak. Zajęcia dodatkowe. A tu nagle spotykasz się z tym, że w ogóle szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko zostanie przyjęte. Ja muszę powiedzieć, że dokładnie to podzielam, bo strach jaki i taki niepokój, jaki towarzyszy rodzicom dzieci atypowych, czy z diagnozą, czy bez diagnozy, jest ogromny, bo te placówki często robią casting. To znaczy, jeżeli nawet dziecko ma diagnozę, to czy musi być to dziecko łatwe, prawda? Nie może sprawiać żadnych trudności, ale fajnie może, że ma diagnozę, bo za tym idą jakieś też środki finansowe. Jest to taki trochę beauty contest, prawda? Jest, oczywiście jest. Przy czym jakby powiem, bo stojąc już w tej chwili na drugiej nodze, czyli na nodze właściciela, założyciela placówki terapeutycznej, bo Tośka już ją skończyła, ja jej już dzisiaj jakby formalnie nie zajmuję się jej prowadzeniem, poszła w cudowne ręce dziewczyn, po prostu terapeutek, które tą pracę latami wykonywały, więc Bluebeast jest dzisiaj formalnie w ich rękach. Natomiast mając to doświadczenie też tej placówki, wiem, że system nie działa, jeśli chodzi o finansowanie. Mamy dzisiaj jedną kwotę dotacji, jaka trafia do placówki, bez względu na potrzebę dziecka z diagnozą. I w Warszawie jest to mniej więcej kwota 5,5 tysiąca złotych, tak mówię około, bo ona co roku się tam trochę rewaloryzuje. I jest to kwota, która absolutnie wystarcza na dzieci tak zwane wysoko funkcjonujące, czyli na sytuację, w której pod opieką jednego terapeuty czy nauczyciela może być, nie wiem, piątka dzieci i jest to kwota zupełnie niewystarczająca na pokrycie potrzeb takich dzieci, które po prostu wymagają pracy jeden na jeden, a czasami na jedno dziecko przypada dwóch po prostu terapeutów, bo jedna osoba no, nie jest w stanie tej opieki po prostu świadczyć i należycie i bezpiecznie. I teraz ja, myśląc o tym, jak zakładaliśmy tą placówkę, od samego początku była to dla mnie placówka, z której mój zarobek na niej wynosi 0 zł, za to mogę wskazać dużo włożonych pieniędzy. Niemniej, podchodząc jakby z taką trochę misyjnością, sami wiedzieliśmy, że musimy trochę jakby tworzyć proporcje, czyli że jesteśmy w stanie tworzyć jedną grupę dzieci z bardzo dużymi potrzebami i jedną grupę na przykład dzieci w miarę wysoko funkcjonujących i wtedy jakby w tym jednym kotle, gdy się zamiesza tymi pieniędzmi, no to po prostu ta dotacja realnie pomaga każdemu w taki sposób, w jaki ta osoba potrzebuje. Ale wiem, że bardzo mało jest takich placówek, które mają ten standard rekrutacyjny właśnie taki. Za to jest mnóstwo przedszkoli czy szkół, które wręcz szukają jednego lub dwóch uczniów z diagnozą do klasy, bo to zawsze pozwala na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela, który stanowi pewien backup opiekuńczy do po prostu ogólnodostępnej klasy dla dzieci, a koszty są w tym przypadku przerzucane na państwo. Więc mam tutaj taką myśl, że poza tymi castingami, które oczywiście budzą bardzo dużo kontrowersji, dobrze by było po prostu popatrzeć na to, czy te środki przyznawane w metodzie 1:1, na przykład na dzieci w spektrum, gdzie wszyscy wiemy, że jedno dziecko to funkcjonuje po prostu świetnie, tak, a drugie nie daje rady zupełnie w samodzielności. To jest na pewno najlepsza metoda kierowania pieniędzy. Tomku, czy w takim razie edukacja włączająca to mit, czy trzeba trafić na taką wyjątkową placówkę, która podejdzie do zadania poważnie, jak jest w takich publicznych szkołach czy przedszkolach? Przed odpowiedzeniem na to pytanie myślę, że warto powiedzieć, od kiedy w ogóle w Polsce mówi się edukacji włączającej i właściwie czym ona jest. Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Spraw Specjalnych i Edukacji Włączającej w 2006 roku. To późno, prawda? Tym samym wcześniej była mowa o pedagogice personalistycznej. No ale przystępując do tej agencji, zobowiązała się realizować edukację włączającą w Polsce, w polskich szkołach. Czym ona jest? Ona jest edukacją równych szans. Jest edukacją, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Statystyki mówią, że 30% polskich uczniów i uczennic ma specjalne potrzeby edukacyjne. To jest ogromna grupa i ta grupa jest ogromnym wyzwaniem dla polskiego systemu oświaty. Jeszcze cię dopytam, ona się zmieniła, ta grupa, czyli widzimy taki wzrost tego, że rodzice widzą, czy szkoły widzą i tych diagnoz jest więcej, czy na przestrzeni lat? No bo teraz to jest 30%, to się wydaje, że sporo. To sporo, to jest, tak mówią ostatnie badania. Wiem też, że coraz więcej osób z orzeczeniami zaczyna naukę w szkołach masowych. Pytasz, czy edukacja włączająca jest mitem, czy właściwie no, funkcjonuje w polskich szkołach? Moja odpowiedź to tak i nie. My musimy mieć na względzie to, że jesteśmy osadzeni w takim modelu postkomunistycznym, pruskim, w którym szkoła wymaga. Jest to szkoła, która naucza ex cathedra. To jest szkoła, w której jednostka nie ma znaczenia, w której jednostka musi dostosować się do grupy. I na takim gruncie ciężko jest budować nowoczesną, włączającą edukację. Z jednej strony mamy wytyczne europejskie, na których resorty wyznaczają swoje kierunki, na których swoje kierunki wyznaczają szkoły, ale z drugiej strony mamy realia. Mamy niedofinansowane szkoły, mamy przestarzały system i mamy mentalność. Założenia edukacji włączającej świetnie wyglądają na ministerialnych stronach, prawda? W założeniach szkolnych, no ale realia są zupełnie inne, praktyka jest inna i są szkoły, które starają się sprostać wyzwaniom edukacji włączającej, które korzystają z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, które prowadzą ewaluację swoich metod, które współpracują z NGO-sami, z rodzicami, ale są też takie, które starają się nie widzieć problemu, żyją w stagnacji, uważają, że dzieci są mniej więcej takie same, że nie różnią się, że nie mają różnych potrzeb i możliwości, do których szkoła powinna się dostosować. Czyli jakbyśmy mieli tak zmapować te problemy, to rozumiem, że prawo jest dobre, tak? Czyli jeżeli sobie spojrzymy na te wszystkie przepisy, w teorii jesteśmy dobrzy, fajnie to wygląda na stronach ministerstwa, to gdzie jest problem? No, jest system, który tak jest zaprojektowany, jest brak finansowania, jest pewnie jakaś taka mentalność. Tak. Ja się tutaj zgadzam z tym, co powiedział Tomek, że my generalnie mamy nisko dofinansowany system edukacji i ten nisko dofinansowany system edukacji ogólny też dość słabo działa. Popatrzmy choćby na logistykę szkół, w jaki sposób one są zaprojektowane. Mhm. I teraz, jeśli mamy sytuację szkoły, która po prostu nie myśli o akustyce, no to wszystkie dzieci z nadwrażliwością słuchową w danej szkole potrzebują specjalnej opieki, no bo one po prostu w tej akustyce, która jest wydawana w grupie dzieci, nie są w stanie spędzić dnia. Przeniesienie tych samych dzieci do, nie wiem, przykładowo fińskiej szkoły, gdzie w bardzo konkretny sposób są właśnie, nie wiem, akustycznie stawiane ściany, ktoś o tym myśli, w jaki sposób ten hałas się tam przemieszcza, powoduje, że takie dziecko już nie musi mieć specjalnego wsparcia. I ja generalnie, jak tak patrzę na szkoły przyjazne czy nieprzyjazne, to jeśli popatrzymy na taki basic, jakie wsparcie dostaje dziecko bez diagnozy w danej szkole, no to im gorsze, tym dziecko z diagnozą będzie miało jakby w niej jeszcze trudniej. A czasami są po prostu szkoły, które są przyjazne. Jeszcze zanim ci, Tomku, oddam głos, to powiem wam taką swoją osobistą historię, o której mi się przypomniała. Kiedyś jak Franio był jeszcze w publicznej placówce, to miał taką potrzebę, żeby wstać sobie podczas lekcji i tam sobie postukać o parapet. No i rodzice zgłaszali, że no to jest taki ogromny problem, że on sobie chce postukać o ten parapet. Ja oczywiście jako matka taka bardzo zaangażowana sprowadziłam tam Magdę Okrzasę i Jerzego Okrzasę, no największych specjalistów, jeżeli chodzi o integrację sensoryczną. Oni tak na to popatrzyli i mówią do tej szkoły, no ale nie możecie, nie wiem, obić tego parapetu jakimś miękkim materiałem i to rozwiąże problem. Ale wyobraźcie sobie, że to się nie stało. To znaczy ten mały element, który polegał na tym, żeby tam jakąś gąbkę pewnie założyć, był dla tej szkoły nie do przeskoczenia. Nie do przeskoczenia, bo to jest właśnie ta historia, o czym mówimy, mówiąc, że dzieci mają zachowania trudne. I to jest dobre pytanie, dla kogo trudne? No bo te trudne zachowanie Frania polegające na postukaniu w parapet, to dla kogo one były trudne? Przecież nie dla Frania, że se wstał i, tak jest. I postukał. No my nie chcemy prostych rozwiązań. Nie chcemy? Nie chcemy z jednej strony, a z drugiej strony po prostu my boimy się inności, jakby nie mamy wiedzy na ten temat. Jest ogromny brak świadomości wśród nas, osób uczących, i wśród także rodziców i organów prowadzących. Więc jeśli przyszłe nauczycielki, nauczyciele nie posiądą odpowiedniej wiedzy na temat edukacji włączającej, te nauczycielki, nauczyciele będą w przyszłości dyrektorami, dyrektorkami. Mhm. Czyli będą też pracowały pewnie w kuratoriach. Jeśli tego nie będzie, to nie będzie świadomości, że są różne potrzeby, że dzieci mają różne wrażliwości, neuroróżnorodności i no bez tego nie ruszymy nigdzie. Bez głębokiej reformy nie ruszymy nigdzie. Będziemy żyli w takiej sobie stagnacji i będziemy uciekali od problemu, jakim jest niepełnosprawność osób uczących się w polskich szkołach. Czyli mamy tak, niedofinansowanie, brak szkoleń dla nauczycieli, jakiś taki system, jak to nazywać, pruski, który gdzieś tam w nas wszystkich drzemie i drzemie też w rodzicach, prawda? No bo też to nasze podejście do szkoły. Ja widzę, jak rodzice są w takim pędzie, że to dziecko musi mieć 16 zajęć pozalekcyjnych, że ta średnia musi być taka bardzo duża, że kiedy jest jakieś dziecko z trudnościami, to obniża średnią tej klasy. Jak obniża średnią tej klasy, to jest jakaś wielka tragedia, nie? Czyli jesteśmy tak nastawieni bardzo na wynik, prawda? I to też jest, myślę, problemem. Ty, Olga, powiedziałaś w jednym z wywiadów, że dziecka z autyzmem trzeba się nauczyć. I jakoś to we mnie bardzo utkwiło. Rozumiem też, Tomku, w swojej wypowiedzi, że po prostu placówki oświatowe nie chcą nauczyć się do końca naszych dzieci. One się nie chcą, prawda? Bo nie, nie czują do końca motywacji tego, żeby się uczyć. Czują, że jest to jakiś problem, który do nich trafia i z tym problemem są związane wymagania, a właściwie nie ma za to żadnej nagrody. A tak na końcu specjalnie kary za to, jak nie przyjmiesz takiego dziecka, to też nie masz. I to jest trochę case twojego parapetu, że ktoś sobie pomyślał tak, mogę w sumie wymagać, żeby to dziecko nie stukało, ale jak obiję materiałem i przyjdzie sanepid, to może powie, że ten materiał nie miał autestów, może został przyklejony nie takim klejem, może w jakichś wytycznych jest napisane, że parapet nie powinien mieć materiału, bo nie wiem, jest nad grzejnikiem. Jasne. A konsekwencja nie wsparcia tego dziecka jest właściwie żadna. Więc tak długo, jak nie mamy, jakby mówimy o wszystkich regulacjach, ale właściwie nie mamy żadnej konsekwencji ich niestosowania, tak dalej moim zdaniem jakby specjalnie w tym systemie, no co, nic się nie zmieni. No właśnie, bo też chcę, żeby to była rozmowa o systemie, prawda? Nie o złych nauczycielach i nie o złych dyrektorach, bo wiemy, jaka sytuacja, już powiedzieliśmy o tym trochę, jest w polskich placówkach i myślę, że gdyby oferowano takie szkolenia dobrej jakości i realnie do nich podchodzono, a nie właśnie na papierze, żeby to ładnie wyglądało na stronie ministerstwa, to znając nauczycieli, jak wielu z nich przychodzi do tego zawodu z misją i z powołaniem. Już oczywiście, tylko że na pewno, ja się absolutnie z tobą zgadzam, Sylwia, że szkolenia by pomogły, tylko że dalej będę uważała, że jak będziemy mieli taki transfer środków, jakie mamy, to nawet przy najlepszym szkoleniu, co widać po prostu po wypaleniu bardzo dobrze przeszkolonych nauczycieli, którzy trafiają do szkół publicznych, mają takie poczucie, co widać też na przykład w szpitalach, że te osoby, tak jak lekarze czują, że mają narzędzia, ale nie są w stanie pomóc, bo po prostu system na to nie pozwala. W szkołach jest podobnie. Dzisiaj mamy założenie, że na jednego nauczyciela wspomagającego w szkole może być piątka dzieci z diagnozą w klasie. No i teraz sobie wyobraźmy, że nawet ta szkoła zatrudniła tego nauczyciela i on jest świetnie wykształcony i ma wszystkie te mechanizmy, które powinien mieć. No i teraz ma piątkę dzieci. Ma moją Tosię, która jest nadwrażliwa słuchowo i za każdym razem musi wyjść, kiedy jest głośno. Ma drugie dziecko, które ma nadruchliwość i potrzebuje, ma potrzebę stymulacji jakby i wydzielania tego głosu. I ma jeszcze trójkę innych dzieci z różnymi potrzebami. No i mamy tego nauczyciela, który ze całą swoją wiedzą ma odpowiedzieć na potrzeby tej piątki. No i zarabia żenujące pieniądze. No i jak on ma to zrobić? Tak. No dopóki nie damy realnych rozwiązań szkołom i dopóki nie przetransferujemy środków z miejsc w placówek prywatnych, które właściwie w ten sposób sobie finansują pewien standard do szkół publicznych, które mają dzisiaj taki zapis, że gmina powinna dać tyle środków, ile jest potrzebnych. No ale prawo mówi, że tyle środków, ile potrzebnych, to jest jeden nauczyciel na piątkę. No i gmina w teorii zapewnia to, co im prawo nakazuje, a że nie zapewnia więcej. Tak, tak, rzeczywiście ci nauczyciele są wykorzystywani też, z uwagi też na braki kadrowe, do różnych innych też celów, prawda? Żeby dlatego też, bardzo często rozwiązaniem, są które... Są nauczycielem bis tego prowadzącego. Dlatego bardzo często rozwiązaniem potem szkoły, które jest sugerowane rodzicom, jest to, żeby dziecko przeszło na nauczanie indywidualne. Tylko, że jeśli dziecko przejdzie na nauczanie indywidualne, to nawet jeśli jacyś nauczyciele przychodzą do niego do domu, no to znowu mamy tą sytuację, że rodzic jest wyłączony z rynku pracy, dlatego, że bardzo duża część jednak dzieci z diagnozami, to nie są dzieci, które mogą pozostawać bez opieki. Nie zapominajmy też o tym, że ta funkcja szkolna to nie jest tylko funkcja edukacyjna, no ale to jest też po prostu miejsce, gdzie w obecności osoby dorosłego te dzieci spędzają czas. Więc znowu mamy jakby, przechodząc do kolejnego kroku, jeśli jeden rodzic jest wyłączany z rynku pracy, to mamy sytuację, kiedy te rodziny są znacznie uboższe od innych rodzin, no bo z definicji po prostu ktoś może mniej pracować i troszeczkę kółko tej pomocy i wsparcia, które może pójść do tego dziecka, się zamyka, no bo potem z jedną pensją można zrobić mniej niż z dwoma. Prosta matematyka. Ty, Tomku, udzieliłeś takiego wywiadu kiedyś, gdzie wprost powiedziałaś o tej naprawdę uwłaczającej sytuacji nauczycieli w polskich szkołach, a jeszcze jeżeli jak się jest nauczycielem właśnie w szkole specjalnej czy terapeutą, to ja nie chcę tutaj robić żadnej gradacji, że to jest łatwiejsza praca, a to jest trudniejsza, ale no wyobrażam sobie, że ona wymaga więcej zaangażowania, więcej narzędzi i takiego włożenia pracy w to, żeby z takim dzieckiem dobrą prowadzić edukację, przygotowania pewnych rzeczy poza już szkołą, za co nauczyciele też po prostu nie są wynagradzani. I to jest jakiś taki problem odwieczny, który się pojawia za każdym razem na agendzie każdej przy każdych wyborach. No teraz trochę się zmieniło i te podwyżki były, to musimy powiedzieć sobie otwarcie, ale nadal ta sytuacja, jak na osoby, które kształcą nasze dzieci i przygotowują je do dorosłości, jest po prostu trudna do zrozumienia, prawda? Tak, no ja właściwie zrezygnowałem niestety głównie z powodu ekonomicznego z pracy w szkole publicznej. Wyobraźcie sobie, że pracowałem w dwóch szkołach, żeby móc utrzymać swoją rodzinę. I przez to, że pracowałem w dwóch szkołach, to byłem niewydolny. Niewłaściwie przygotowywałem procedury, czy strukturę pracy, czy ewaluacje. Nie miałem po prostu na to czasu. I stwierdziłem, że jeśli ja na tym tracę, jeśli ja jestem bardzo przeciążony, jeśli tracą na tym moje szkolne dzieci, to muszę zrezygnować ze szkoły. I taka jest przykra prawda, takie są realia. Tak w Polsce my, nauczycielki, nauczyciele, funkcjonujemy. Musimy po prostu dorabiać. I to często na drugim etacie. A pamiętajmy jeszcze o tym, że etat nauczycielski to nie jest tylko ta praca, która wykonywana jest przy tablicy z młodzieżą, tylko to są godziny spędzone w domu na przygotowywanie prac. Dodatkową rzeczą, którą my, dostosowując się do edukacji włączającej, jest to, że musimy dostosowywać te nasze materiały. I to jest dodatkowa praca. Dobrym przykładem są nauczyciele i nauczycielki języka polskiego, którzy ostatnio postulują o to, aby zmniejszyć im pensum nauczycielskie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że im już nie starcza doby na to, żeby przygotować materiały, które będą też przygotowane dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. No i wyobraźmy sobie, ilu takich wspaniałych nauczycieli po prostu odchodzi, tak, z zawodu. A tak naprawdę mogliby zrobić bardzo dużo dobrego dla osób z niepełnosprawnością, czy że tak, ale to są właśnie do przejrzenia też procesy. Ile z tych dokumentów, uzupełnianych dzienników i wszystkich materiałów, które dzisiaj nauczyciel musi uzupełnić, to są rzeczy naprawdę służące temu dziecku, a na ile one służą szkole, jakiemuś systemowi zaraportowania czegoś, bo nawet widzę po stronie przedszkola, no prowadzenie dziennika każdego jednego dziecka, opisanie tego, co się działo na danych zajęciach, żeby rozliczyć dotacje, to jest po prostu czas. Formalnie on służy tylko temu, żeby ktoś coś po prostu odtykał. Przyszedł raz w roku na kontrolę i sprawdził, czy ten dziennik został prowadzony. Czy dziecko, które ma właściwie prowadzoną terapię, w jakikolwiek sposób skorzysta z tego, że wszystkie te działania terapeutyczne, które są do niego kierowane, są opisane w dzienniku? No, mam wątpliwości, no ale dokumentoza jest trochę? Tak, tak, totalna dokumentoza. Dobrym przykładem dla nas to jest Finlandia. No właśnie, której, miałam cię o to zapytać. Czy trochę już o Finlandii ty mówiłaś. W której nauczyciel, nauczycielka spowiada się ze swojej pracy 2 razy w roku, składa raport i to tyle. Większość czasu poświęca na pracę z młodzieżą. Czyli nie zajmuje się tym trochę bezsensownym raportowaniem z każdych absolutnie zajęć. No i tutaj właśnie mamy tą historię, w której my mówimy, że jeśli nauczyciel ma nasze pensum na poziomie w tej chwili, nie wiem, 17 godzin pracy z uczniem, 18 godzin pracy z uczniem tygodniowo, bo pozostała część, to jest ta część przygotowania się do lekcji i całej papierologii, to o ile rozumiem, że przygotowanie jest bardzo istotne, to zdjęcie z niego z papierologii, no albo by zwiększyło jakość przygotowania się do lekcji, albo by umożliwiło zwiększenie liczby pracy z młodzieżą. Dalej mówimy przy tym samym finansowaniu. Albo na przykład odpoczynek, który albo przecież każdemu jest nam potrzebny i czas z rodziną, żeby oczywiście, ktoś podchodzi do pracy. Oczywiście, że tak, ale ja nawet mówię jakby, tak, wiesz, w obecnym systemie i przy obecnym finansowaniu. Po prostu pytanie, co się za te pieniądze wykonuje. I jak ja mam doświadczenie po stronie korporacyjnej, też takiej HR-owej, no to jedno w ogóle z podstawowych wyzwań nieustająco korporacji obecnie jest to, w jaki sposób podzielić proces pracy i jaka część pracy może zostać zastąpiona albo przez osobę niżej wykształconą, albo przez sztuczną inteligencję. Mhm. Ciągle się analizuje ten proces i linuje, szukając optymalizacji. No to teraz się zastanówmy, czy po zamówieniem, czy ta lektura wejdzie do podstawy, a która nie wejdzie, w którym momencie to symboliczne linowanie było w szkole i jakie czynności zostały zdjęte po prostu z nauczycieli, bo mogą zostać po prostu dzisiaj wykonane w inny sposób. W ogóle nie ma tego procesu. Gdybyście mieli, Tomku, gdybyś ty miał przed sobą nową ministrę edukacji, która, to też trzeba oddać, deklaruje przynajmniej, stara się, że ten system edukacji będzie reformować i wszyscy na to patrzymy i trzymamy kciuki, ale gdybyś usiadł tak przed nią i miał jej powiedzieć, jak wygląda edukacja włączająca twoich marzeń, tak szczerze, to co byś jej powiedział? Ja to pytanie rozumiem tak, jaka jest szkoła moich marzeń, bo przecież każda szkoła powinna bazować na edukacji włączającej. Więc szkoła moich marzeń jest taka, która potrafi zdiagnozować potrzeby, możliwości dzieci, prowadzi ewaluację swoich metod, współpracuje z rodzicami, współpracuje z NGO-sami, która zatrudnia osoby ze specjalizacją, którym dobrze płaci, która ma fundusze na to, żeby zatrudnić kolejną i kolejną osobę wspomagającą czy rewalidanta, która nie jest szkołą oceanozy i testozy, która stosuje ocenianie kształtujące, która prowadzi zajęcia w sposób projektowy, międzyklasowy, która wychodzi coraz częściej z ławek. Szkoła, która przestaje wymagać, a zaczyna wspierać. Ach, jak mówisz o ocenozie, to już widzę to larum rodziców, prawda? Bo tym też trochę mówiliśmy, że te oceny są jednak, tak też jesteśmy trochę wychowywani. Najważniejsze. I teraz sobie wyobrażam, że jak nagle mówimy rodzicom, że nie będzie piątek i szóstek i czerwonego paska też nie będzie i będzie opisowa ocena, to wyobrażam sobie, że u wielu rodziców wzbudza to jakiś niepokój, nie? Bo jak to nie ma napisane, czy on umie na piątkę, czy on umie na szóstkę? Oczywiście, że wzbudza to niepokój, tylko pozostaje jakby pytanie, na ile my też edukujemy całe społeczeństwo do tego, w jaki sposób będzie się zmieniał rynek pracy i odpowiadamy sobie na pytanie, po co dziecko chodzi do szkoły, bo ja czasami mam wrażenie, że my tego po prostu wszyscy o tym zapomnieli. Dla mnie szkoła ma jakby dwie funkcje. Pierwsza, o której już mówiłam, to jest jednak ten element opiekuńczy, czyli miejsce, w którym spędza czas moje dziecko, kiedy ja jestem w pracy. No bo mamy świadomość, że niezależnie jak będziemy sobie tutaj mówić o wszystkich tych potrzebach włączających, to są rzeczy, które wiążą się z kosztami. Jak się wiążą z kosztami, to potrzebujemy je pozyskać z podatków, a jak potrzebujemy ich pozyskać z podatków, to potrzebujemy dużo ludzi w Polsce pracujących. Ale drugi element to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, do jakiego zawodu albo do jakiej przyszłości przygotowujemy dzisiaj dziecko. I ja widzę to nawet po swojej tośce. Znając jej silne i mocne strony, które dzisiaj ma, ona dzisiaj mnóstwo czasu będzie musiała w swoim życiu spędzić, żeby w ogóle móc wykonywać jakiś zawód, żeby nauczyć się rzeczy, które dla niej są absolutnie jakby i niepotrzebne, zajmą bardzo system za to zapłaci górę pieniędzy. Po co? Skoro jest dzieckiem, które ma specjalne potrzeby, ma też określone talenty i mogłaby jakby być w tej szkole w takiej specjalnej podstawie programowej, która z niej x tych informacji fizycznie zdejmuje. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy wiele osób w Polsce, które nie zdają na przykład matury, czyli nie mają możliwości pójścia na studia, tylko dlatego, że nie wiem, napisanie określonego wypracowania czy rozwiązanie zadań z matematyki przewyższa ich możliwości. Mimo, że na przykład są uzdolnieni, nie wiem, artystycznie, muzycznie, czy komputerowo, czy w jakimkolwiek. I nie pójdą na studia. I nie pójdą na studia i nie mogą się rozwijać dalej. Wypracowanie. Dokładnie. I teraz, co my w ogóle budujemy? I to jest właśnie dla mnie to podejście również widoczne w szkołach specjalnych, o jakim my zawodzie tych ludzi mówimy. Że wiele osób z niepełnosprawnością w okresie dorosłym po prostu nie ma pracy, ale też nie jest nauczony zawodu, które mogą wykonywać. Teraz robienie z tych osób, nie wiem, osób, które umieją, nie wiem, szyć, haftować, jakby robić cokolwiek manualnie, jeśli oczywiście są sprawnie manualnie, tworzą po prostu przyszłe miejsca pracy. I tutaj w ogóle widzę taką ogromną przepaść, gdzie jako HR-owiec uczestniczę w konferencjach, w których mówimy o zawodach przyszłości, a potem jako matka wracam do domu i rozmawiam ze swoją 17-letnią córką, czego ona się dzisiaj uczy. No i ona uczy się rzeczy abstrakcyjnych w stosunku do tego, co ja się uczę, że będzie potrzebne na rynku pracy za 10 lat, a to ona na ten rynek pracy za 10 lat wejdzie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi też o same dzieciaki z diagnozą, czy dzieciaki atypowe, to chyba Tomku jest właśnie tak, że nie myśli się tak przyszłościowo, nie? Czyli jest jakiś program do zaliczenia w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, piątej, a nie myśli się o tej przyszłości, która właśnie to dziecko czeka. Też nie podpowiada się tym rodzicom, prawda? Różnych rodzajów oczywiście rozwiązań. I mówimy dzisiaj generalnie o etapie edukacji, ale jak rozmawia się z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, tych starszych, to oni twierdzą, że największa jakby trudność przychodzi, kiedy dziecko kończy etap edukacyjny, bo wtedy ucina się każde wsparcie. Nie mamy mieszkalnictwa wspomaganego, nie mamy zajęć, nie mamy asystencji osobistej, no nie mamy tych wszystkich rozwiązań, które pozwoliłyby już w tej chwili, nie wiem, 18-letniemu człowiekowi jakoś funkcjonować, bo jeszcze do 18 roku życia, no to właśnie gdzieś szkoła, czy gdzieś nawet jakaś do 24, prawda? Bo można przedłużyć maksymalnie, tak? Powiedzmy 24, tak. Bo mówimy o dzieciach z niepełnosprawnością akurat w przypadku autyzmu. No ale inne, no tracisz to. I teraz w wieku 25 lat jesteś rodzicem dalej dziecka, jego potrzeby są niezmienione w stosunku do tego, jakie miał 5 czy 6 lat temu. A wsparcie wynosi nic. O tym będę chciała też porozmawiać, to Państwu od razu zdradzę. Mam cały plan tutaj dla Państwa już przygotowany, jeżeli chodzi o standardy ochrony praw człowieka i właśnie sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością będzie tematem oddzielnego odcinka i trochę tu się będę starała przepytać również miasta, i które zarządzają właśnie taką pomocą. Dlaczego to się nie dzieje? Tak w dużym skrócie, na to już Państwa zapraszam, ale rzeczywiście tak jest, prawda, że nie myślimy przyszłościowo, prawda? To jest tak, że zapewniamy komfort edukacyjny i terapeutyczny osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osobami ze sprzężeniami do 24 roku życia, tak jak powiedziałaś. I po tym czasie jest jedna wielka przepaść. Nie mam nic do zaoferowania dla tych osób. Olga powiedziała o mieszkalnictwie, nie ma chronionych miejsc pracy, więc tak naprawdę te osoby polegają tylko na ofertach organizacji pozarządowych, które wymyślają dla nich jakieś zajęcia. Albo wsparciu rodziców, którzy... Tak, oczywiście wsparciu rodziców, tylko że właśnie, jak powiedziałeś przed chwilą o wymyślaniu zajęć. Oczywiście można sobie wymyślać zajęcia i można założyć, że 25-latek będzie teraz, nie wiem, kleił choinkę na zimę i tam robił kartki świąteczne, ale o ile by było dla wszystkich lepiej i dla niego przede wszystkim, gdyby ostatnie 10 lat był przygotowany do jakiegoś konkretnego zawodu bez konieczności realizacji właśnie tej teoretycznej podstawy programowej, która w jego przypadku po prostu tak nic nie wniosła. W pełni się zgadzam. Chciałabym teraz z Wami porozmawiać właśnie trochę o rodzicach i o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ciebie, Olka, chciałabym zapytać, czy miałaś takie sytuacje, bo ja miałam taką sytuację, że rodzice no, nie są zadowoleni, że dziecko z diagnozą jest w ich klasie. Jedna mama napisała do mnie pod jakimś takim moim wątkiem na Instagramie, że w poradniu słyszała, że jak to jej dziecko ma chodzić do klasy z tak zwanymi normalnymi dziećmi. Ja wiem, że absolutnie nie wolno używać takiego sformułowania, bo jak ono by to zniosło? Miałaś tak, że czułaś taką niechęć albo podprogową, albo dosłowną, bo ja miałam niestety taką sytuację, że ta niechęć była dosłowna i ona się w ogóle sprowadzała do trudnych dla mnie wtedy rzeczy, takich, o których w zasadzie dopiero teraz mogę mówić nie kręcą mi się łzy w oczach, kiedy nie dość, że walczysz z tym systemem, czyli ja już byłam nastawiona, walka z systemem to jest wojna, to jeszcze do tego dochodzą rodzice, którzy często z bardzo absurdalnych i nieprawdziwych powodów chcą to dziecko jakoś tak wypchnąć, że ogólnie to jesteśmy, jak to w Polsce, jesteśmy tolerancyjni dla osób LGBT, dzieci z niepełnosprawnością i tak dalej, tak dalej, ale nie u mnie na podwórku, nie u mnie w klasie, nie u mnie w rodzinie. Miałaś takie sytuacje? Ja osobiście ich nie miałam. Ale wyjaśnię może też dlaczego. Po pierwsze, ja się nigdy nie zderzyłam w przypadku Tośki z tak zwaną szkołą systemową. Bardzo wcześnie założyłam dla Tosi przedszkole, które ona skończyła. I oczywiście mam te doświadczenia czekania kilka miesięcy na wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale to właściwie jest jedyna trudność w tym procesie, jaka mnie spotyka. Korzystamy z psychiatrki od wielu lat prywatnie, więc tak. Ja jakby jako osoba tak fizycznie tego nie doświadczam. Niemniej, tak jak mówisz, ja się z tym spotykam, prowadząc konto na Instagramie, jednak zrzeszając bardzo dużą grupę rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Tutaj też mam świadomość, że akurat Tosia ze swoimi jakby wyzwaniami, ona jest tym symbolicznie łatwym dzieckiem dla otoczenia, bo ona te trudności, które ma, to są trudności dla niej, ale ona nie po prostu innych. Nie dla innych, bo ona w swoich chwilach trudności po prostu zamyka się, skupia wzrok w jednym miejscu i jest jakby nieobecna. Nie przeszkadza. Mhm. Co oczywiście otoczenie cieszy. Mhm. Ja mam świadomość, że wtedy właśnie w jej ciele i w jej głowie dzieją się dla niej najstraszniejsze rzeczy, no ale odbiór społeczny tego jest taki, jak jest. Natomiast oczywiście historie są trudne. Ja pamiętam, jak Tośka dostała tą diagnozę i oczywiście zrobiłam to, co robią wszyscy rodzice. Zaczęłam szukać informacji w internecie i trafiłam tam na wiele forów, grup. I to, co mnie wtedy uderzyło, że rodzice piszą o tym, że nikt nie przychodzi na urodziny tego dziecka i to dziecko nie jest zapraszane na urodziny. Ja wtedy wpadłam w jakieś po prostu szaleństwo. Tosia się urodziła w wakacje, ponieważ my wyjeżdżamy na Hel, to ja od tego roku zaczęłam zapraszać wszystkie dzieci jakby na kempingu, żeby się tylko odbyły te Tośki urodziny. Teraz już na to patrzę trochę zabawnie, bo minęło wiele lat od tego momentu i Tosia w ogóle jest przekonana, że urodziny to jest tak, że cały kemping do ciebie przychodzi, bo zawsze tak było. Ale oczywiście możemy się tutaj pośmiać, to jest bardzo przykra sytuacja. I akurat u Tosi w szkole jest super praktyka, w której jeśli robi się urodziny, to po prostu albo zapraszana jest cała klasa, albo nikt. Czyli jakby zaproszenie idzie do wszystkich dzieci, żeby nie wyłączać. No ale zobaczcie, no ten jeden dzień urodzin w roku, którym chciałabyś po prostu, żeby ktoś do ciebie przyszedł, albo czasami, żebyś ty przyszła na tą imprezę i ludzie cię na nią nie zapraszają. Tak, bo boją się no właśnie jakichś takich trudności, albo czasami mam wrażenie, że mają takie przekonanie, że to nie jest potrzebne. Że to nie jest potrzebne, tak albo je w jakiejś sytuacji krępuje. Albo tak. To jest rzeczywiście też brak edukacji, nie? Myślę, że to jest brak świadomości po prostu. Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że jednak jesteśmy w tej strukturze postkomunistycznej i wczesnokapitalistycznej, więc z jednej strony nie widzimy tych jednostek, masa jest najważniejsza, z drugiej strony gloryfikujemy te najsilniejsze jednostki. I rodzice, o których ty mówisz, to wydaje mi się, że właściwie to nie mają świadomości, że osoba, która jest troszeczkę odmienna, właściwie jest częścią społeczeństwa i jakby nie dopuszczają myśli, że ktoś na przykład z ich rodziny może taką osobą być. Mhm. No i to właśnie odnosi się też do szkoły, że właściwie ci rodzice nie rozumieją, że szkoła to jest miejsce, które ma przygotować do życia w społeczności tolerancyjnej, społeczności różnorodnej. I wydaje mi się, że ci rodzice nie dopuszczają myśli, że na przykład ich dziecko może być w kryzysie. A jeśli znalazłoby się w kryzysie, no to szkoła by temu dziecku pomogła, na przykład organizując dla niego edukację włączającą, o której dzisiaj mówimy. Tak, te historie z rodzicami bywają trudne, bo rzeczywiście to odrzucenie i te właśnie niezaproszenie na urodziny albo niezabranie dziecka na wycieczkę szkolną, bo to też jest problem i o tym też rodzice albo ile mamy sytuacji, że dziecko z diagnozą zaprasza wiele dzieci na urodziny i nikt nie przychodzi. Czyli masz zorganizowaną urodzinę, czekasz i nie ma nikogo. Okrutne. prawda, okrutne i też taki właśnie brak świadomości i brak też zauważenia, jaka korzyść dla mojego własnego dziecka może płynąć z tego, że ono przybywa z dzieckiem takim atypowym, prawda, że ono właśnie uczy się, że społeczeństwo jest różne, że nie tylko to są Basie i Kasie, które dostają piątki, szóstki albo niegrzeczni chłopcy, albo grzeczne dziewczynki, ale właśnie, że tak będzie w życiu, no, że będziemy się otaczać bardzo różnymi ludźmi, z bardzo różnymi potrzebami i rodzice po prostu nie widzą i też szkoła nie komunikuje tego, słuchajcie, no, ale to jest szansa dla waszego dziecka, żeby móc odkryć w sobie empatię, chęć pomocy. Ja na przykład też miałam dobrą sytuację taką właśnie z rodzicami po tej złej, bo miałam taką właśnie sytuację, że połowa klasy stanęła dosłownie przeciwko mnie, ale wyobraźcie sobie, że druga połowa powiedziała, nie no, come on. Znaczy, to tak się nie może wydarzyć i to był piękny moment w moim życiu, że poczułam, że, a nie znałam ich w ogóle, że poczułam, że mam to wsparcie, nie? I oni wtedy właśnie zaangażowali swoje dzieci, które po prostu, no, przychodziły do Frania, tam pomagały mu w różnych zadaniach, no, były niemalże takie nastawione i miały z tego ogromną radość. Nikt nigdy nie zmuszał ich do tego, żeby to zrobiło. One po prostu uważały, że to jest fajne, że możemy pomóc, a też brakuje takiej rozmowy, prawda, w szkołach o tym i nawet takiego właśnie programu, który, nie chcę powiedzieć słowa, użyje te dzieci prawidłowo funkcjonujące właśnie w takiej symbiozie, nie? Obopólnych korzyści. Tak. Nie wiem właśnie, jak to zmienić. Czy to są właśnie jakaś taka długoletnia ja myślę, że to edukacja? Jest, tak, ja myślę, że to jest długoletnia. Szkoła, oczywiście trzeba tego momentu, kiedy zaczniemy o tym mówić. I tutaj w ogóle postrzeganie osób z niepełnosprawnością, no, ma ogromne znaczenie, bo my po prostu te osoby dzisiaj widzimy albo w jakimś ubóstwie, albo przychodzą nam na myśl słowa właśnie zaopiekować się, pomóc, czyli w jakiejś części traktować jako taką osobę słabszą bez i o mniejszych możliwościach i bez tej podmiotowości. No więc w którymś momencie musi być po prostu ten start. Ja uważam, że jeśli dzisiaj na przykład zostałaby wdrożona w Polsce asystencja osobista, to by spowodowało, że my nagle zobaczylibyśmy na ulicach, na koncertach, w sklepie, po prostu w innych miejscach, że te osoby z niepełnosprawnością są i one funkcjonują. One mogłyby wrócić na rynek pracy. Jakby wróciły na rynek pracy, to nie ukrywajmy, mogłyby zacząć również ze swojej pracy płacić podatki, bo my mówimy oczywiście o tych modelach budowania takiego państwa równościowego przez pryzmat właśnie różnych wartości człowieka i absolutnie się z nimi zgadzam, że to jest bardzo ważne, ale to widać również na modelach ekonomicznych, że niewykluczanie dzisiaj dziecka z niepełnosprawnością właśnie z tej klasy, o której ty mówisz, tylko włączenie go w tej edukacji daje większe szanse, że potem te pozostałe dzieci, które są w tej klasie, jak wejdą na rynek pracy, to nie będą miały symbolicznie jednego więcej do utrzymania ze swoich podatków, tylko jest spora szansa, że ta osoba w jakiejś części się do kosztów swojego utrzymania po prostu dołoży. Ja uważam, że brakuje edukacji społecznej, wieloletnich kampanii, które mówiłyby o tym, że jesteśmy różni, że potrzebna nam jest edukacja włączająca, czy na przykład asystencja. To jest rola rządu. Tak. Jak na razie nie widać takich ruchów ze strony ministerstw. Które kampanii nie są mocną stroną rządów. To prawda. Jest ten, jeśli chodzi o ustawę o asystencji, to wiemy, że te prace się gdzieś toczą. Niemniej, no, ciągle brakuje konkretów, mimo że ta asystencja, jakby wszyscy się zgadzamy co do tego, że powinna być, wynika z konwencji, jest bardzo prostym do wdrożenia mimo wszystko projektem. Dzisiaj w części działa na poziomie gmin, ale po prostu finansowanie nie jest stałe, więc osoby z niepełnosprawnością, no, nie mogą polegać tylko na asystencji tej gminnej, bo te programy ruszają, nie wiem, w maju i trwają do grudnia, a potem się kończą środki, a potem znowu na różne standardy czekamy. Więc im więcej będzie takich sytuacji, w których nie widzimy osób z niepełnosprawnością, no to tym bardziej społeczeństwo na tych dzieciach też będzie miało takie przekonanie, no, że masz dziecko z niepełnosprawnością, czyli spotkało cię w życiu nieszczęście, czyli je jakoś schowaj, bo nie chcemy wszyscy patrzeć na trudne obrazki. Ja też sobie myślę, wiecie, o takich rodzicach, którzy są mniej właśnie uprzywilejowani społecznie, w kontekście finansowym, ale też w kontekście takim, no, ich zaplecza w ogóle takiego edukacyjnego. Często są to rodziny wielodzietne i nagle taki rodzic, matka czy ojciec, staje w zderzeniu z takim bardzo silnym i nieprzyjaznym systemem. I ja sobie wtedy myślałam, jak ja miałam to zderzenie, że skoro ja po prostu taka osoba, która na co dzień zajmuje się kontaktami z różnymi instytucjami, prawda, jak bardzo jest mi ciężko i jak trudno jest mi znaleźć w ogóle wiedzę, o tym też chciałam z wami pogadać, gdzie ja mogę pójść, czego mogę żądać, to pewnie innym rodzicom jest równie trudno albo nawet jeszcze trudniej, bo nie ma też takiego systemu przyjaznego, który by w ogóle, właśnie tak wracając od początku twojej wypowiedzi, na początku audycji, wsparł tego rodzica. Możesz wejść w Google, w wyszukiwarkę i gdzieś tam sobie trafić na jakieś dobre lub złe fora, ale nie ma takiego przyjaznego miejsca, które mówi rodzicu. Jeżeli masz taką sytuację, to twój plan na pierwsze dni sugerujemy, żeby był taki, taki i taki. Tu możesz przyjść, tam możesz zadzwonić. No ja nie widziałam takich informacji. Bo ich moim zdaniem po prostu nie ma. No, rodzice wymieniają się swoimi informacjami między sobą i oczywiście stanowią dla siebie ogromne wsparcie. Czasami niestety też powielają pewne fake newsy, bo ktoś gdzieś usłyszał cała w Polsce popularność terapii takich alternatywnych, jak to czary-mary zastosowane gdzieś pomaga. No to idzie jakąś taką pocztą pantoflową, ponieważ nie ma kontrrzetelnej informacji, no to łapiesz się tego, co jest dostępne, a że w sumie te wszystkie działania alternatywne są sumarycznie dużo tańsze, przynajmniej przy pierwszym wyobrażeniu, jako nieskuteczne, wiadomo, że drogie, ale takie, że możesz pójść, zapłacić gdzieś 1000 zł, przejąć 4 suplementy i ten autyzm mija. No to brzmi to dużo prościej niż teraz znaleźć placówkę terapeutyczną, która przyjmie na terapię twoje dziecko. Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam, że brakuje takiej też otwartości w urzędach i przyjaznych miejsc, że ten rodzic, i o tym też u siebie na Instagramie ostatnio pisałam, gdzie akurat to była pozytywna historia, bo wspaniale zostałam potraktowana w poradni i wiecie, to było dla mnie dziwne, bo ja przyszłam do tej poradni i tam była przemiła pani, przemiła po prostu, która mi tam wszystko wyjaśniła krok po kroku, zapisała, tam jeszcze sprawdziła. I ja w ogóle wyszłam w jakimś takim szoku, bo oczywiście jak szłam do poradni... Nastawiłaś się na coś innego. Walka. To będzie po prostu fight, bo jestem znowu kontrasystem. Tam się okazało, że jest po prostu dobrze i bezpiecznie. I napisałam o tym i naprawdę pisały do mnie mamy, które mówiły, że jak wychodziły z poradni, to wymiotowały. Ale oczywiście, że bo takie... było im tak trudno. Oczywiście, że tak jest. No, że to jest właśnie znowu, nie działa system, bo działa jakaś poradnia punktowa i jakaś osoba, która w niej pracuje, chce działać, jeszcze nie jest w poczuciu wypalenia, więc ona pomaga, ale 10 innych nie będzie tak działało. Jednak my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że na przykład na etapie diagnoz dzieci. No jednak ta diagnoza to nie jest tylko informacja, to jest zwykle jakieś działanie i podjęcie jakichś działań terapeutycznych w stosunku do tego dziecka bardzo często po prostu przynosi ogromne korzyści. Teraz jeśli trafimy do, nie wiem, lekarza alergologa, który stwierdzi, że nasze dziecko ma alergię, no to wyjdziemy z jakimś, nie wiem, skierowaniem gdzieś, propozycją jakichś badań, zrobienia czegoś dalej. Tu wychodzimy z takiej poradni, no mamy ten dokument, no i co dalej? Zostaje ci powrót do domu, otworzenie Google'a, no i szukania. Pozostanie z tym problemem trochę samemu, prawda? Chciałabym zostawić naszych słuchaczy z jakąś taką, nie chcę mówić poradą, z jakąś taką podpowiedzią, jedną od każdego z was, jeżeli taki rodzic właśnie jest przed wyborem szkoły, przedszkola, to jedna rzecz, którą byście mu zarekomendowali tak na starcie, a jest zagubiony. Olga? Przede wszystkim ja bym nie zniechęcała do tej walki, o której powiedziałaś na samym początku. Powiedziałabym też, żeby nie czuł się winny, że ma prawo walczyć, to on ma prawo wymagać. I skoro czuje, że jego dziecko potrzebuje tego wsparcia, to dziecko to wsparcie powinno dostać, więc żeby nie wpuszczać się jakby w to poczucie winy. A trzecia chyba rada jest taka, żeby patrzeć na ludzi. Ja mam wrażenie, że my za dużo mówimy o placówce, o szkole, a za mało o konkretnym nauczycielu, z którym będzie pracowało dziecko, bo w świetnej szkole możemy mieć słabych nauczycieli, jak i odwrotnie. Tomek? Ja myślę, że rodzice przed rozpoczęciem edukacji własnych dzieci, które no, prawdopodobnie mają specjalne potrzeby edukacyjne, powinni udać się do organizacji pozarządowych, które mają wiedzę na temat szkół, mają wiedzę na temat terapii i myślę, że są dobrym miejscem doradczym. To ja jeszcze dorzucę tutaj do tego, co robić, jeżeli spotykają nas takie trudne sytuacje. Właśnie, żeby też nie bać się korzystać z organizacji pozarządowych, bo takie pismo czasami organizacji, nie wiem, antydyskryminacyjnej do szkoły z zatroskaniem, czy oni mogą jakoś pomóc w rozwiązaniu tych problemów, robi wrażenie. Żeby się nie bać pójść do Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzeczniczki Praw Dziecka, opowiedzieć o swoim problemie, bo oni też mają takie interwencyjne możliwości i też pytają szkoły, czy mogą jakoś rozwiązać ten problem. To już na pewno robi wrażenie. Można też się przejść do organu nadzoru nad taką szkołą, porozmawiać, no, żeby się nie bać właśnie używać tych narzędzi, bo system jest silny i my musimy sobie też uzbrajać się w takie różne narzędzia i mechanizmy, które po prostu realnie nam pomogą. Ja czasami nawet mówię osobom, żeby pisały same, że jakby rozmowa z dyrektorem szkoły, a napisanie pisma do dyrektora szkoły w sytuacji, kiedy jesteśmy oparte o kwity, ma ogromne znaczenie. Bardzo Wam dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do tej pierwszej audycji Ludzka Sprawa. Dziękuję też Państwu. Żegna się z Państwem Sylwia Gregorczyk-Abram, a audycję tę wydawała Michalina Bieńko, za co bardzo jej dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze zbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja.